napisał dziś magiczność niebotyczna. No, mam nadzieję. Może nie mam nadziei aż tak, ale cieszę się, że ta muzyka do Państwa trafia. Piano Magic i gościnnie Brendan Perry. No to teraz, te 10-15 sekund po piątej. Brendan Perry i Dead Can Dance. Koncertowe. Nagranie jednej z najpiękniejszych pieśni świata. Thank you ever so much, Marcus. Thank you. Thank you. Zdążyliśmy zapomnieć, że całkiem niedawno Dead Can Dance ucieszyło nas koncertową płytą Song to the Siren z tego właśnie albumu. Pani Urszula pisze, że Song to the Siren to tylko w wykonaniu The Chars. Tu się w dużej mierze zgodzę, bo wykonanie The Chars tej pięknej pieśni Tima Buckley'a niezwykłe. Nie będę mówił, która wersja jest najlepsza, nie, ale The Chars, genialne wykonanie. Ale chciałbym wspomnieć teraz Tima Buckley'a, bo kiedy Tim Buckley był na samym szczycie swojej popularności, czyli pod koniec lat 60., ten człowiek, który teraz zaśpiewa z zupełnie nowego albumu, zaczynał swoją działalność. Jego pierwsze sukcesy to początek lat 70. Wtedy, kiedy Tim powoli zmieniał swój styl muzyczny na bardziej funkowy, no a potem, jak się okazało, niewiele dłużej mógł nas muzyką swoją nową cieszyć. Yusuf Islam, Cat Stevens, tak brzmi na nowej płycie. I was raised in Babylon. A priest taught us how to worship the sun. Oh, where did we go wrong? They used to call us civilized. Those days are gone. I came to God, the Pharaoh. Bring him wine and women. Oh Lord, where is he now? We used to call him the highest till the wave took him down. They told me it was by God's command. Oh, where are the others from? I thought that we were the chosen. I must have been wrong. I love to march with the Sultan and his diamond turban. Oh Lord, then the world took hold. Let go the rope of God for a handful of gold. I used to serve the empire on which the sun set never. Oh, now times have turned. We thought our white skins would save us, then we got burned. Tytuł płyty Tell 'em I'm Gone. Powiedz im, że odszedłem, ale nie jest to moim zdaniem album pożegnalny w żadnym stopniu. To po prostu ładne piosenki, bo pieśni może są dwie. Ładne piosenki, jedne żywsze, inne bardziej nastrojowe, ale bardzo ładny album kolejny Yusufa. Taki bardzo tradycyjny też. To warto zaznaczyć. A teraz tradycyjnie, mikrokosmicznie, bo mam wrażenie, że muzyka zespołu Mono, pewność mam, że w pierwszej kolejności pojawiła się w mikrokosmosie, a dopiero potem w innych audycjach Trójki, ale w innych audycjach Trójki mam wrażenie, że rzadziej się pojawia. No to teraz będzie zespół Mono. Przed tygodniem czy dwoma pojawiły się ich, czyli tego japońskiego zespołu, dwie płyty równocześnie. Przed tygodniem posłuchaliśmy początka albumu The Last Dawn, a dziś sam początek płyty Rays of Darkness. Wprost z Japonii. 13-minutowy utwór. Już dziś się prawie takich nie robi. Ale no proszę sprawdzić, jak to brzmi o tej 5:12. Thank you. Ależ to jest zespół, ależ to jest muzyka. Ileż oni tam emocji potrafią włożyć, ile różnych, może nie styli muzycznych, ale ile pomysłów w takim jednym, co prawda 13-minutowym, ale jednak jednym utworze. Mono z, no właśnie nie wiem, czy pierwszej, czy drugiej, z jednej z tych dwóch płyt, The Last Dawn, a tu konkretnie z albumu Race of Darkness, tak się ten album zaczyna. Mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania, że będzie sporo zaskoczeń i teraz będzie jedno z nich. Nie wiem, czy do Państwa już dotarła ta informacja, czy już ten utwór zabrzmiał na antenie naszej, ale tego się, proszę Państwa, nie spodziewałem. Steven Wilson z nowym utworem, a zaraz obok niego przy mikrofonie Mariusz Duda z Lunatic Soul i Riverside. Tak, naprawdę. You could be wise spending a lifetime under your tree watching apples fall from above. You could be lost, aimless in your hometown. Nothing in that moment matters more than the book in your hand. And I see impressions and I see fingerprints, footsteps, tears in the rain. But nothing is more perfect than the smell of harmony. Together it grows. This tree may be endless, may be lost, right where I need to be. And I see impressions and I see fingerprints, footsteps, tears in the rain. But nothing is more perfect than the smell of harmony. And I see impressions and I see fingerprints, footsteps, tears in the rain. But nothing is more perfect than the smell of harmony. Fingerprints, footsteps, tears in the rain. But nothing is more perfect than the smell of harmony. We'll be right back. Steven Wilson pisze tak. Ja i mój przyjaciel Mariusz Duda połączyliśmy siły, by nagrać wspólnie piosenkę z bardzo specjalnego powodu. Ta piosenka została nagrana dla Aleka Wildeya, fana zespołu Porcupine Tree, człowieka, który pomagał bardzo długo przy promocji tego zespołu, który również pomagał Mariuszowi przy promocji Lunatic Soul. Był częścią, to się nazywa Street Team, czyli taki fan klub, który jest fan klubem blisko związanym z zespołem, czyli takim troszkę, nawet nie wiem jak to nazwać, może państwo mi pomogą, jak przetłumaczyć Street Team na język polski, bo ja już tutaj o 27 minut do godziny 6 już troszkę główka nie pracuje, ale to nic. To jeszcze mamy trochę muzyki i trochę opowieści. W każdym razie ten młody człowiek związany blisko z Stevenem Wilsonem w Boże Narodzenie 2013 roku dowiedział się, że ma raka i niestety niedawno zmarł. To dla niego jest ta pieśń, która nosi tytuł The Old Peace, a z drugiej strony ten utwór sprzedawany jest na stronie Stevena Wilsona i pieniądze z tej sprzedaży przeznaczane są na cele charytatywne. 2,5 funta bodajże kosztuje ta zrzutka. Te pieniądze trafią w dobre ręce. Mariusz Duda i Steven Wilson. To też ważna ciekawostka. A teraz będzie inna kolaboracja. Tym razem nie polsko-angielska, tylko portugalsko-angielska. Lizbona i Liverpool połączyły siły, by nagrać wspólnie płytę. Płyta nosi tytuł Under the Same Sky. Tej drugiej postaci, Luisa Fezandeiro, prawdopodobnie państwo nie spotkali jeszcze na swojej muzycznej drodze, ale wokalistę rozpoznają państwo od razu. Thank you. know opinion just repeats the last opinion that was spoke. A monkey swings from road to road. Tego się chyba nie spodziewaliśmy. Luis Fezandeiro i Michael Moss. Mick Moss, znany z Antimatera. Sama formacja nazywa się Sleeping Pools. I płyta jest taka jak antimaterowa, z najlepszych rockowych czasów. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu nosi tytuł Backfire. it's not real. Backfire and the covers blow. What was once a cave lies now exposed. Backfire and the bait has flown as the crude disguise overthrown by greed. Don't let the truth get high. There's a new stage and a world of lies to breathe. It's all wasted. All she's kissing. It's all gone. Back to start. Sleeping Pulse, nowy album Mika Mossa, znanego z zespołu Antimatter, z projektu Antimatter dokładnie. Album nosi tytuł Under the Same Sky i będzie tego albumu więcej w naszych następnych spotkaniach. Chciałem bardzo podziękować panu Markowi za list. Dziękuję i muszę przyznać, że zgadzam się z wieloma tematami poruszonymi w tym mailu. Na przyszłość grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. 71335 to numer SMS-owy i strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Dziś nie mogło zabraknąć tej pani. I love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.

courts of the queens and the halls of the kings. You can come to Valhalla in your own time. Come to Valhalla, seek, and you'll find Valhalla. Come to Valhalla in your own time. Come to Valhalla, see, and you'll find Valhalla. There's longboats in the harbor which arrive there every hour. The souls of the heroes whose blood lies on flowers. And this heaven is the home of every man who loves his sword, and he uses it for freedom to preach the word of Thor. You find your place with me, men of iron, men of steel. Only the brave hear the hammers ring in the courts of the queens and the halls of the kings. You can come to Valhalla in your own time. Come to Valhalla. Come to Valhalla in your own time. Come to Valhalla, seek and you find Valhalla. Well, I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red robes too. I see them bloom, me and you. I think to myself, what a wonderful world. What wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark sacred night. Thank I thank to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Colors of the rainbow, pretty in the sky. Also on the faces, people going by. I see friends saying how you do, and they really saying I love you. I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They don't learn much more than I'll ever know. And I think to myself, to myself, what a wonderful world. also on the face. People going by. I see friends shaking hands, saying, how you do? How you do? They really saying, I love you. I love you. Wax and bruise. They gon' learn much more than I ever knew. Not thanks to myself. To myself. What a wonderful world. What a wonderful world. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W listopadzie w Media Expert raty 0% na dowód. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD kupuj w niskich cenach. Ponad 1600.